ABN AMRO helpt je om je kind financieel zelfstandig te maken. Met een jongerenrekening en handige hulpmiddelen. Hey, dat is chill. Welkom in de wereld van geld op waardeschatten. Kijk op abnamro.nl/jongerenrekening. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort beslist beter. Nu in Stedelijk Museum Breda. Arcadia van Ruud van Empel. Een overzichtstentoonstelling met meer dan 130 werken. Wonderlijk, kleurrijk en hyperrealistisch. Voor info en tickets, stedelijkmuseumbreda.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. Jarenlang is er extra geld gestoken in de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Maar ja, toch zit de organisatie in financiële problemen. Hoe het zover is gekomen, dat hoort u zometeen. En in feite fictie kijken we naar de binnenlandse vluchten van het regeringstoestel. Dat is interessant, ja, Lammert. Ja, want een KLM-piloot maakt zich op LinkedIn boos over ministers die met het vliegtuig van bijvoorbeeld Schiphol naar Eelde vliegen. We zoeken uit of dat waar is. Voordat iedereen weer boos wordt. Goed, nu eerst grote verschillen in aanpak tussen jongens en meisjes die in de criminaliteit belanden. Eén vandaag. Roos Mogré. Het aandeel van minderjarige meisjes in de criminaliteit in Nederland is groter dan ooit. Maar politie en justitie die hebben een blinde vlek voor criminaliteit bij meisjes. Is de conclusie van een Nederlands onderzoek naar meisjes en vrouwen tussen de 12 en de 27 jaar. De pakkans bij meisjes is dus veel kleiner dan bij jongens. Ik ga erover praten met Annemarie Slotboom, universitair hoofddocent criminologie en strafrecht aan de Vrije Universiteit. De mond vol. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent een van de onderzoekers. Hoe weten jullie eigenlijk dat die pakkans bij meisjes echt lager is dan bij jongens? Nou, we hebben gekeken naar wat jongens en meisjes zelf zeggen te doen aan criminaliteit. Door middel van vragenlijsten. En daarna hebben we gekeken hoeveel van die meisjes en jongens vervolgens verdacht zijn. En gekeken naar hun achtergronden zie je dat het percentage jongens wat dan uiteindelijk verdacht wordt daarvan groter is dan bij meisjes. En heel groot is natuurlijk weer overdreven. Kijk, ik ben een wetenschapper, dus ik nuanceer graag. Maar er is wel een verschil tussen. Dus de kans dat meisjes gepakt worden is iets kleiner dan jongens. Ja, en nou begreep ik ook dat een kwart van de minderjarige verdachten van alle misdrijven is een meisje. En dat is dan hoger dan ooit. Het zou een stijging van 42% zijn zelfs op vorig jaar. Zijn meisjes echt meer misdaden gaan plegen of lijkt dat maar zo? Nou, die stijging vind ik niet zo heel groot. Dat was altijd ergens tussen de 20% en de 25%. Dus het is wel wat toegenomen. Maar het is geen inhaalslag. Zal het denk ik voorlopig ook niet worden. En ja, of ze nou meer zijn gaan doen of dat ze beter in beeld zijn geraakt, dat is een beetje de vraag. Dat is nog een lastige discussie. Plegen jongens en meisjes echt dezelfde soort misdaden of doen ze heel andere dingen? Nou, ze doen als je kijkt naar winkeldiefstal of diefstallen, geweld, doen ze wel dezelfde dingen. Alleen meisjes doen dat soms op een andere manier. Dus de buit bij drugsdelict is kleiner, de buit bij winkeldiefstallen is kleiner, de letsel bij geweld is minder. Dus het is allemaal minder en minder ernstig. Ja, en minder vaak. Ik hoorde laatst ook over dat 13-jarige meisje in Zoetermeer dat zwaar mishandeld werd door leeftijdsgenootjes. Ook meisjes. Ik denk dan toch, wow, oké. Maar dat gebeurt dus vaker. Mishandeling komt natuurlijk ook bij meisjes voor. Ja. Dit waren meisjes samen met jongens volgens mij. Dus als meisjes wat doen, zijn ze vaak mededader. En zijn ze ook wel vaker mededader met jongens samen. Die zijn al vaker hoofddaders, dus dat klopt dan ook wel. Ze doen mee. Ze plegen ook mishandeling, dus dat komt wel voor. Ja. Ja. Lammert, jij hebt cijfers over het aantal jongens en meiden dat verdacht wordt van bepaalde misdrijven. Zie je daar terug dat jongens andere soorten misdrijven begaan dan meiden? Ja, uit cijfers van het CBS over 2022 blijkt dat bij verdachten tussen de 12 en 25 jaar van alle soorten misdrijven jongens en mannen in de overgrote meerderheid zijn. Vooral bij drugsgerelateerde misdrijven inderdaad en vuurwapenmisdrijven. Oh, dan gaat mijn computer eruit. Nou, dat is toch ook wel weer jammer. Kijk, hij doet het helemaal niet meer. Kom even bij jou zitten. Kom hier, ja. Even kijken. Vuurwapenmisdrijven, daar was ik. Daar zijn de verschillen het grootst. Respectievelijk 93% en 95% van de verdachten zijn jongens. En dus maar tussen de 7% en 5% meiden. Het verschil tussen jongens en meiden is relatief het kleinst bij vermogensdelicten. Diefstal dus. En dan vooral bij winkeldiefstal. Daar is 61% van de verdachten tussen de 12 en 25 jaar man, jongen, en 39% vrouw, meisje. Als je kijkt naar minderjarige verdachten, dus tussen de 12 en 18 jaar, dan is het verschil nog kleiner. Bijna de helft van de verdachten van winkeldiefstal is een meisje. Oké, nou, dat ging toch weer goed in deze samenwerking tussen de jongen en de meisje. Ja. Mevrouw Slotboom, even naar deze cijfers. Is dat ook een verklaring voor die grotere pakkans bij jongens dat ze zwaardere delicten plegen? Zou je dat zo kunnen zeggen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat als zeker als stel dat meisjes meedoen en jongens zijn vaker hoofddaden, plegen ook ernstige delicten. Ja, dan is de kans ook groter dat daar eerder op ingezet wordt. Ja. Maar is dat dan een soort discriminerende profiling eigenlijk? Nou ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, als meisjes wat doen, dan moeten ze ook daarvoor gepakt worden. Dus ze moeten net zo'n eerlijke kans hebben. Het is een beetje raar, maar om in beeld te komen. Maar goed, als blijkt dat ze mededader zijn, is minder ernstig. En een minder letsel aan de slachtoffer toebrengen is ook minder ernstig. Dus het is in die zin niet zo gek. Alleen als ze gezien worden als ze doen het niet, of we zien ze echt niet, ja, dan is het natuurlijk wel een probleem. Okay, en is het ook zo dat als ze eenmaal wel gepakt zijn, dat ze dan minder snel veroordeeld worden? Of minder hard gestraft? Zijn rechters bijvoorbeeld liever tegen meisjes dan tegen jongens? We hebben heel veel mensen geïnterviewd. Men zegt natuurlijk dat dat niet het geval is. Als je goed door gaat vragen, van let je dan echt niet op verschillen tussen jongens en meisjes, dan merk je wel dat de proceshouding, dus hoe stel je op in het hele proces van meisjes, anders is. Die bekennen vaker, huilen ook nog wel eens wat vaker, zien er wat kwetsbaarder uit. En dat weegt voor een deel wel mee in de beoordeling. We hebben geen harde cijfers in Nederland of ze nou echt heel verschillend gestraft worden. Maar je ziet wel de neiging om meisjes eerder uit het strafrecht te halen en jongens in het strafrecht te houden. Maar het maakt dus uit als je huilt en je kwetsbaar opstelt voor de rechter. Nou ja, dat werkt natuurlijk wel mee. En als je bereid bent om te zeggen, ik heb het gedaan, dat werkt ook mee. Ja, en makkelijker sorry zeggen is misschien ook iets wat vrouwen beter kunnen dan mannen. Ja, ik weet natuurlijk helemaal waarom niet. Waarom kijk je mij nu aan? En sorry helpt altijd, toch? Ja, jongens zijn vrouwen geneigd om hun mond te houden. Wat niet verstandig is in dit geval. Nee, dat is niet verstandig, jongens. Dus je zou kunnen zeggen dat meisjes zich sowieso anders in dat strafrechtproces gedragen. Ja, die voor een deel hebben die een andere houding. Ja. Maar ik zou zeggen, en dan hebben ze ook andere problemen. Ja? Dat vind ik ook gewoon wel eerlijk. Als je beter meewerkt, dan krijg je een lichtere straf. Dat mag een rechter toch ook gewoon meewegen? Ja, zeker. Ja, zeker. Dus je zou als advies aan jongens mee kunnen geven om toch gewoon mee te werken. Dus uw oproep is niet, de politie en justitie, die zijn eigenlijk te soft voor meisjes? Nou, ik denk niet dat ze te soft voor meisjes zijn, maar ik denk dat je wel met een goede bril op moet kijken naar wat meisjes doen. En niet moet vergeten dat ze ook al van alles en nog wat doen, alleen minder ernstige mate en vaker meelopen. Dus ja, en in meelopen valt wat minder op. En is er ook nog een verschil in oorzaak waarom meiden de criminaliteit ingaan in tegenstelling tot jongens? Ja, dat speelt misschien ook wel mee. Dus we weten voor een deel van de meisjes dat de route naar criminaliteit toe iets anders is. Dus bij meisjes zie je toch wel vaak nog meer problemen in die gezinscontext en gezinssituatie dan bij jongens. Je ziet vaker seksueel misbruik bij meisjes. Je ziet vaker vervolgens ook nog eens eerst psychische klachten. Dus ze gaan zichzelf eerst wat aandoen, zoeken het eerst bij zichzelf. En vervolgens worden boos op hun omgeving. Dus de route ernaartoe is wat anders. Ja, en dan is de preventie of het voorkomen van lijkt me dan dus ook anders. Ja, en ook als ze vervolgens een straf opgelegd krijgen en een aanpak moeten hebben, dan zou je moeten denken dat je misschien ook wat andere accenten moet leggen bij meisjes. En dit onderzoek, de cijfers die jullie nu hebben, wat gaat daarmee gebeuren? Wat gaat daar concreet aan gedaan worden? Ja, wat we graag zouden willen is natuurlijk echt kijken wat er gebeurt in die rechtszaal en bij die officieren. Want we hebben nu mensen geïnterviewd en die hebben verteld wat ze doen. Maar dat is natuurlijk nog wat anders dan echt zien in de dossiers en horen bij de zittingen wat er gebeurt. Dus nog beter is natuurlijk om echt goed zicht daarop te krijgen. En zit die kans erin? Gaan jullie dat doen? Ja, ik hoop het wel. Zeker. Oké. Ja. Nou, wordt vervolgd. Annemarie Slotboom, universitair hoofddocent criminologie en strafrecht aan de Vrije Universiteit. Dank voor uw bijdrage. Bij natuurherstel denk je misschien niet meteen aan het kappen van bomen. Toch is dat precies wat in duingebied bij Bergen gebeurt. Onze verslaggever nam er een kijkje en dat hoort u straks. We gaan eerst naar de weg. Bianca Damink, is het een drukke dag vandaag? Oh, ze is nog onderweg, hoor ik. Nou, staat in de file. Staat in de file, dus dan is het druk. Daar zal ze zijn. Bianca, vertel. Het was een lange file inderdaad. Net als die op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Want daar sta je behoorlijk vast door de nasleep van een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je hebt daar nog ruim een half uur vertraging voor knooppunt Hattemerbroek. Eén vandaag. Ja, Lammert, jij hebt een verhaal vandaag over huwelijksaanzoeken. Ja, hoe ben jij eigenlijk ten huwelijk gevraagd? Ja, lang verhaal kort, want dit kan je zo lang maken als je wil natuurlijk. Maar uiteindelijk was het een heel zenuwachtige man in een restaurant. En toen gingen we een stukje lopen langs het zwembad en aan het zwembad. Oh. Bij maanlicht. Oh, nou, dat is een stuk romantischer dan wat ik vandaag op de website van RTV Noord las. Want 7% van de Groningers doet hun huwelijksaanzoek in de auto. Dat blijkt uit een onderzoek door Motivaction. Ja, nu weet ik wel dat ze in het noorden misschien niet de meest romantische inborst hebben, maar ja, dit gaat toch al heel erg ver. Hoe dan? Ja, ik belde met Jelle Kuiper. Hij is theatermaker, trouwambtenaar en schrijver van het boek Hoe zegt ze ja? Een soort huwelijksaanzoek doen voor dummies. Ja, een aanzoek in de auto. Heeft hij daar ooit van gehoord? Nee. Ik heb het eigenlijk met verbazing gelezen. Ik vond het een grappig bericht. Maar ik dacht wel, natuurlijk, Groningen zit natuurlijk wel wat langer in de auto dan misschien de gemiddelde Nederlander. Maar ik denk dat het meer is dat ze gewoon dan een gesprek hebben zo over de liefde en dat ze het leuk hebben en dat het meer een soort spontaan aanzoek. Ik denk dat niet een man in de auto gaat zitten met een ring van nu ga ik het vragen. Dus ik denk dat het meer zo is van, zullen we dan gaan trouwen? Ja, misschien. Ja, nou, zullen we dat doen? Ja, oké. Dus ik denk dat het zo'n soort aanzoek is geweest dan. Ja, tussen neus en lippen door aanzoek, dat is natuurlijk helemaal niet romantisch. De meeste aanzoeken worden namelijk gedaan op vakantie, vertelt Jelle. De man bedenkt dat dan, maar ja, en dan? En dan heeft hij gelijk een probleem, want dan moet hij een ring kopen. Nou, dat gaat vaak nog wel, maar dan moet hij de ring verstoppen. En dat is eigenlijk, dat hoor ik heel vaak, dat mannen dat lastig vinden. Nu is het even heel cliché, ga ik vertellen. Maar de vrouw pakt vaak de koffer in. Oh, en man, dan moet die ring daar ergens in en zo. Dus dat vinden ze altijd lastig. En ik merk dus ook, dan gaan ze vaak een mooie wandeling maken of ergens een berg. En dan, ja, dat is natuurlijk goed bedacht om bovenop die top om haar te vragen. Maar dan moet hij dus ook tijdens die wandeling, dus die ring in een tas of en het is altijd gedoe. Ja, het toppunt van gedoe was misschien wel de man die zijn vrouw laatst op de Eiffeltoren ten huwelijk wilde vragen. Hij had een goede ring gekocht en die liep de Eiffeltoren op en die ging de pieper af. Dus toen moest hij zijn zakken leegmaken. Maar toen dacht hij, ja, dat wil ik niet doen, want dan ziet mijn binnenaanstaande dat ik die ring in mijn... Dus hij zei, nee, doe ik niet. En toen kreeg hij dus een beetje gedoe. En toen zei hij tegen zijn vriendin, loop jij maar vast door, kom er zo aan. En toen liet hij dus tegen die beveiliger, je liet hij zo dat doosje zien. En toen had ze het gelijk door, toen mocht hij doorlopen. Dus dat was ook allemaal heel... Die hoorde ik laat. Ja, dan hebben die Groningers misschien helemaal niet zo gek bekeken om het gewoon in de auto te doen. Stel je doet het in de auto, een huwelijksaanzoek dan, hè? Heeft Jelle dan nog tips? Misschien moet je dan wel zeggen, dan vraag ik je nu gewoon of we het gaan doen, maar vind je het dan goed dat ik je ook nog een keer echt ga vragen? Want weet je wat het is? Dit klinkt weer een beetje man-vrouw, maar vrouwen vinden natuurlijk ook, hun vriendinnen gaan direct vragen, hoe ben je gevraagd? En dat is natuurlijk helemaal niet leuk als vrouw dat je dan zegt, ja, we zaten in de auto. Ja, ik hoor toch nog wel heel veel rolbevestigende berichten hier. Zeg dat, ja. Om alle ellende te voorkomen, is het dan niet gewoon beter als een vrouw het aanzoek doet? Of moet een man dat altijd doen? Nou, dat is een hele goede vraag. En dat is best wel raar. Want we leven natuurlijk in een wereld, in een tijd waar we dat heel erg mengen. Maar ik hoor het dus heel erg weinig. Nou, kom op dames, laat die mannen niet langer lijden. En pak, hou op met die koffers inpakken. Jongen. Goed, we gaan door naar nieuws via de NOS. Winkelketen Big Bazaar krijgt geen extra tijd om de problemen op te lossen. Dat heeft de rechter zojuist besloten. Economieverslaggever Roeland Muller. Vrijdag was jij bij de zitting. Vandaag was de uitspraak. Wat werd er precies gezegd? Dat klopt inderdaad. De rechter heeft besloten dat Big Bazaar geen extra tijd krijgt om nog orde op zaken te stellen. De rechtbank zegt letterlijk, de gegeven feiten en omstandigheden bieden naar het oordeel van de rechtbank geen steun om het verzoeken voor zijn afkoelingsperiode toe te wijzen. En dus ziet het er naar uit dat Big Bazaar echt een faillissement tegemoet gaat. En er liggen meerdere claims en faillissementen aanvragen. Wat hoopte Big Bazaar eigenlijk nog te bereiken? Wat was zijn doel? Ja, zij hoopten nog door in gesprek te gaan met de schuldeisers nog een periode van 4 maanden te krijgen, waarin ze, zo'n zogeheten afkoelingsperiode, waarin ze dan nog bijvoorbeeld door winkels te sluiten of door nieuw kapitaal te vinden. Toch nog het hoofd boven water te houden. Maar dat gaat dus nu toch niet lukken. Althans, de rechter gaat daar niet in mee. Dus het is nu wachten op de faillissementaanvragen. Daar lagen er al een stuk of 11 van. En die worden nu gewoon weer in behandeling genomen. Waarschijnlijk morgen al om 10:00 de eerstvolgende in Amsterdam. En dan zou het zomaar morgen als helemaal officieel klaar kunnen zijn voor Big Bazaar. Oké, en dat is dus echt slecht nieuws voor vaste klanten. Want dan is het echt over en uit, toch? Geen doorstad, niks meer. Zeker voor vaste klanten en ook voor zo'n 1400 medewerkers die daar werkzaam zijn. In de rechts en in de zitting afgelopen vrijdag mocht de pers nu ook spreken. Dat was vrij emotioneel. Er zijn toch heel veel mensen aan verbonden en ook emotioneel verbonden. Dus dat is een hard gelag voor deze mensen. Oké, dankjewel. Economieverslaggever Roeland Muller. There's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings. Time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. What is gone, I try to do right what is wrong, I try to keep on keeping on, yeah, I just keep on. Silver Lining van First Aid Kit. Inwoners van Bergen dan, die stappen naar de rechter omdat maar liefst 13.000 dennenbomen worden gekapt in het duinreservaat. Volgens beheerder PWN is de boskap echt nodig voor herstel van de biodiversiteit. Vanaf oktober moet het bos weer een gebied worden met stuivend zand, zeggen zij. Tot verbijstering van toeristen, hoort verslaggever Sander het Sas. Ja, is het ook deze kant? Ja. Op beide kanten. Ja, wat wij heel jammer vinden, dit stuk hier. Als je hier komt boven, dan opent zich hier die mooie vlakte. Het is een prachtig bos, maar 13.000 hoge dennenbomen in het duingebied bij Bergen aan Zee worden vanaf oktober gekapt. Paar hier en daar, maar ik vind het... hoeveel was het? 13.000? Ja, dat vind ik een beetje absurd. Ja. Had dan onsje minder gekund. De Duinstichting, een groep actieve buurtbewoners, is fel tegen de kap en verzet zich hier tegen. Jan Engelbrecht en Joke Volkers. We raken wel onze bossen kwijt en de toeristen ook. Het is natuurlijk de afwisseling van het gebied en open en bos wat het zo aantrekkelijk maakt. Dus dit gaat een hele kale boel worden. Dus dit wordt helemaal kaal? Helemaal kaal, ja, dat klopt. Nou, volgens ons moet het gewoon stoppen, omdat er al heel erg veel open duingebied is. Van het duinreservaat is 57% open duin. Er is dus maar een minder dan de helft is bos. En van dat bos willen ze steeds maar meer af gaan halen. En waarom willen ze dat er afhalen? Om andere open stukken die hier in het duingebied zijn te gaan overpoederen met zand. Het zijn prachtige dennenbomen van inderdaad een metertje of 15 hoog. Hè. Ze staan heel stijlvol, staan ze hier echt dicht bij elkaar. Terwijl we mensen uit de verte zien aankomen fietsen. Want het is een enorm fietsgebied hier natuurlijk. Hè. Mensen recreëren. Ja. Vindt u het een mooie omgeving hier? Absoluut. Yeah, we've been here for the first time and it's really overwhelming. Yeah. Yes. But they want to cut all these trees. What do you think of it? Can't believe it. Yes? No? It must be crazy. En het klinkt natuurlijk ook heel tegenstrijdig. Juist vanwege natuurbehoud worden de bomen gekapt. Het gebeurt op het gebied van drinkwaterleverancier PWN. En die zeggen legitieme argumenten te hebben. Niels Hogeweg. Wat we nu zien is dat dat grijze duin, wat zo bijzonder is in Europa, maar ook in de wereld, dat langzamerhand door de stikstofdepositie begint te verzuren. Wat is het grote probleem daarvan? Het grote probleem daarvan is dat je een goede pH voor kalkarme duinen is zo'n pH 5. Als je onder de 4 gaat, dan verdwijnen alle bloemplanten. Er blijft eigenlijk alleen maar struikheide over, want die kan er wel tegen. En bloemplanten zorgen voor insecten, voor biodiversiteit. Dus je houdt eigenlijk een monocultuur over waar de natuur eigenlijk geen belang meer bij heeft. Kun je je voorstellen dat er veel mensen zijn die het niet begrijpen? Die zeggen, ja, die bomen, dat is toch zo belangrijk. En het is natuurlijk ook prachtig, hè? Ja. Ik heb er alle begrip voor dat mooi is. Maar in natuurwereld hebben we het niet over mooi en lelijk. Dan heb je het gewoon over feiten. En dat is best ingewikkeld, want het gaat over kleine insecten. We hebben geen reuze panda in de duinen waar we aan kunnen knuffelen. Dus het gaat altijd over klein spul. En dat is heel moeilijk te verkopen. Maar de Duinstichting bestrijdt dit argument. Ze willen dieren van het open veld een kans geven terug te komen. Maar kijk om je heen hoeveel open veld er is. 57% van het gebied is open veld. Als die dieren hier graag terug willen komen, waarom zijn ze er dan nu niet? Ook worden op andere plekken nieuwe bomen geplant. De dennen zouden nu te weinig CO2 opnemen. Hier heb ik een schijf liggen van die stammen. Oh, laat het zien, laat het zien. Ja, en het leuke is daarvan, dat als je nu kijkt naar zo'n boom. Deze is dus in 1938 geplant. Ja. Dan kunnen we aan de jaringen kunnen dat zien. En als je nou kijkt, in de afgelopen 25 jaar is hij eigenlijk niet meer gegroeid. Dus hij legt eigenlijk geen CO2 meer vast. Zo slecht is hij. Blijft de handvraag wat te doen met al dat hout als er straks toch gekapt wordt. Architect Boris Seitzer weet er wel raad mee. Duurzaam hout. Nu zijn we in contact gekomen met PWN. En met hun zijn we aan het uitzoeken of we deze stammen die hier gekapt gaan worden, of we die zeg maar hoogwaardig in onze gebouwen kunnen inzetten. Er komt in ieder geval een duurzame verwerking van het hout. Toch hoopt de Duinstichting dat het zover niet hoeft te komen en stapt daarom naar de rechter om de hele kap te voorkomen. Maakt u een kans? Als we geen kans zouden maken, zouden we dat zeker niet doen. Het is ontzettend veel werk wat we hiervoor verzetten. En we hebben daar de dag en nacht mee bezig, volgens mij, hè? Klopt dat? Ja, zeker. Een 35-uurige werkweek is niets. Als het een baan was, dan zeg dan ik hem op. Niels Hogeweg. Naar de rechter gaan is eigenlijk alleen maar een vertraging. En dat is gewoon heel vervelend, want daardoor gaat de natuur nog verder achteruit. We hebben ze niet een keer gesproken. Ik heb deze club zo'n 14 keer gesproken. Uitgebreid uitgelegd elke keer wat er aan de hand is. Wat ik elke keer hoor, we snappen wat je zegt, maar we vinden het zonde. We hoorden een reportage van Sander het Sas. Straks, de machtsbalans in het Kremlin is na de dood van de Wagner-leider Prigozhin aan het verschuiven. Hoe? Dat hoort u zo. Nu eerst het NOS-nieuws. NPO Radio 1. En naast mij zit daarvoor Ismaël de Bruin. De gesprekken tussen de Turkse president Erdogan en de Russische president Poetin zijn voorbij. De twee spraken zo'n 3 uur met elkaar over onder meer de graandeal, meldt het Russische staatspersbureau TASS. De gesprekken hebben niks concreets opgeleverd. Poetin noemde de onderhandelingen na afloop constructief en zakelijk. In Gabon is generaal Nguema beëdigd als interim-president, nadat president Ali Bongo vorige week werd afgezet door het leger. Bongo was daarvoor uitgeroepen als winnaar van de verkiezingen. Bij de inauguratie noemde Nguema de staatsgreep een moment van nationale bevrijding. Duitsland heeft de regels rondom bloeddonatie versoepeld. Seksuele geaardheid wordt niet langer meegewogen als iemand bloed wil doneren. Doel van die aanpassing is om discriminatie te voorkomen. En de eerste Afrikaanse klimaattop is vandaag begonnen in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Afrikaanse staatshoofden komen bij elkaar om de neuzen dezelfde kant op te krijgen voor de wereldwijde klimaattop die in november in Dubai plaatsvindt. Dankjewel Ismael. En dan gaan we naar Willemijn Hubert. Je hebt een prachtig geel jasje aan. Dat past bij de zon van vandaag. Precies, ik dacht, pas me er een beetje bij aan inderdaad. Want het is heel erg zonnig weer. Er zijn wel nog wat sluierwolken, hoewel die langzamerhand een beetje beginnen te verdwijnen. Vannacht is het ook behoorlijk helder op enkele sluierwolken, vooral in de kustgebieden na. Temperaturen dalen naar zo'n 11 tot 15 graden. Wind komt uit het oosten, zwak tot matig. En ook morgen overdag weinig verandering aan die wind. Ja, en morgen wordt een hele zonnige dag en nog wat warmer dan vandaag. Het is nu zo'n 22 tot 26 graden. Maar morgen kan het kwik op de Waddeneilanden oplopen naar 25 graden. En ik heb 30, 31 graden zelfs in het zuiden van ons land staan. Dus tropisch in de zuidelijke. Oh, wat fijn als je daar nu aan het kamperen bent. Ja, ja, zeker, zeker. Het is echt volop zomer daar. En dat houdt ook wel even aan, want voor de woensdag gemiddeld over het land 29 graden, heel veel zonneschijn. Donderdag niet veel anders, misschien wat meer wolkenvelden. Blijft droog, ook dan gemiddeld 29 graden. En dat betekent dus in het zuiden nog steeds die tropische dertigers. Ja, vrijdag ook 28 graden, heel veel zon. En zo kan ik eigenlijk doorgaan. Tot en met het weekend ziet het er nu naar uit dat het zonnig, warm en droog blijft. Een fantastische nazomerweek. Precies. Dankjewel, Willemijn. De situatie op de weg dan. Bianca, is de file daar nog zo groot? Bianca Damink. Nou, op de A28 sta je nog steeds vast door de nasleep van een ongeluk van Amersfoort naar Zwolle. Dus daar moet je nog altijd rekening houden met zo'n 20 minuten oponthoud tussen het Harde en Wezep. De weg is al wel weer even vrij. Verder staan er vooral veel korte files. De meeste staan in Zuid-Holland. Iets meer vertraging heb je wel op de A27 bijvoorbeeld van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Lexmond. Daar ben je een half uur langer onderweg. Het is daar behoorlijk druk. En wat opvalt is de N99 van Den Helder naar Den Oever. De weg is helemaal dicht door een ongeluk. Dat is tussen Den Helder en de aansluiting met de N4-240. Roos Mogré. Eén vandaag. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kampt met forse financiële problemen. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. En het is opvallend, want de afgelopen jaren zijn er juist miljoenen euro's in geïnvesteerd. Ik ga erover praten met collega Michiel Prinsen van de research-redactie van Eén Vandaag. Goed dat je er bent, Michiel. Wat hebben jullie precies ontdekt? We hebben een bericht in handen gekregen van de directie van de NVWA. Dat bericht heeft eind juli op het intranet gestaan van de organisatie. En daarin hebben ze alle medewerkers eigenlijk een mededeling gedaan van de financiële situatie waar de organisatie mee kampt. En die is niet goed. De hoogte van het tekort is daar niet precies benoemd. Maar het is wel duidelijk, staat er, dat de omvang en de daadwerkelijke gevolgen steeds duidelijker en omvangrijk zijn van dat financiële tekort. En ze hebben meteen ook een pakket maatregelen benoemd die ze hebben genomen en aan de medewerkers hebben toegelicht. Namelijk 130 vacatures zijn per direct on hold gezet. En de inhuur van externe krachten is ook stopgezet. Nou. En er zijn nog een aantal andere posten. Vergaderlocaties mogen niet meer ingehuurd worden. Hotelovernachtingen mogen niet meer. Dus de broekriem wordt behoorlijk aangehaald. Het gaat gewoon niet goed daar. Dus hoe verrassend is dit? Komt het uit de lucht vallen? Eigenlijk wel. En dat maak je eigenlijk ook een beetje op uit het bericht zelf. Want daarin wordt ook met zoveel woorden door de directie gezegd van, nou, jullie zullen wel denken, waar komt dit nou ineens vandaan? We horen het jullie denken, zo staat er letterlijk in dat bericht. Tot voor kort was het ook een organisatie waar alles in het teken stond, schrijft de directie, waar volop budgettaire ruimte was. Er mocht geïnvesteerd worden in personeel. In 2022 en ook dit jaar, de eerste maanden, zijn er 900 mensen bijgekomen. En de organisatie groeide dus inmiddels naar bijna 3000 medewerkers. Ja, dan moet dat voor medewerkers wel een financieel alarmerend bericht zijn als je dat zo ineens op je scherm op het werk te zien hebt. Maar dus jarenlang kon het allemaal niet op. En opeens lezen zij op intranet, jongens, het gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, precies. Ja. En dat is ook een heel het besluit om te groeien van de organisatie is heel politiek bewust genomen. Een paar jaar geleden is eigenlijk bij een soort herbezinning van de taken gebleken dat de taken en de middelen in onbalans waren. Met andere woorden, simpel gezegd, er kwam veel te veel werk op de organisatie af met veel te weinig mensen. Nou, die herbezinning is in 2020 geweest. En ook Rutte 4 heeft in het regeerakkoord van in 2021 besloten, we gaan veel meer geld toewijzen aan de NVWA. En daardoor zijn dus al die mensen aangenomen. Nou, vorig jaar is er 30 miljoen bovenop de begroting gestort bij de NVWA. En dat zou alsmaar doorlopen de komende jaren, en ook dit jaar, tot 2028 100 miljoen euro erbij. Ja. Maar dat is dus niet de hoeveelheid geld die minder is geworden. Het is echt het personeel wat meer is aangenomen dan of het geld wat meer is uitgegeven. Ja, er is dus voor enorm veel meer mensen geld uitgegeven. Ja. En die ruimte leek er ook te zijn, want dat is natuurlijk iets wat je bewust doet. Maar alleen, ergens was die balans niet in orde. Dus ergens zit een lek of een gat of ergens gaat er iets niet goed. Ja, precies. En Lammert, even, we hebben het over de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Michiel zegt ook, hè, NVWA. Maar ja. Voordat mensen allerlei andere ideeën hebben, wat doen ze nou precies? Nou ja, het is de toezichthouder die waakt over de veiligheid van voedsel en consumentenproducten. En ook over het welzijn en gezondheid van dieren. Het is inderdaad een organisatie, wat Michiel net al zei, met circa 3000 medewerkers die dus controles en inspecties uitvoeren. Ze doen bijvoorbeeld onderzoek in slachthuizen voor roodvlees, pluimvee. Ze kijken ook naar afslankpillen met allerlei gevaarlijke bewerkingen. Ze onderzoeken de illegale handel in vis, de illegale handel in exotische dieren. Ga zo maar door. En ze kunnen boetes of waarschuwingen uitdelen. Slachthuizen kunnen soms worden stilgelegd. En sommige slachthuizen staan onder permanent toezicht van de NVWA. Oké, dat is nou precies zo'n organisatie waarvan ik denk, Michiel, ja, het is toch belangrijk dat ze er zijn, zeg maar. Zeer voor zeker. Dat stukje vlees bij mij op tafel of weet ik het wat. Ja, absoluut. Ja, dus ja, daarom is het ook zo belangrijk eigenlijk zo'n financieel tekort om daar even bij stil te staan. Maar waar komt dit nu vandaan? En wat betekent het ook voor ja, wat de organisatie de komende tijd gaat doen? Want je kunt je toch voorstellen als je 130 mensen van plan bent aan te nemen en je besluit vanwege financiële tekorten dat niet te doen, ja. dat wel ergens voelbaar moet gaan worden in de organisatie. Het zij voor de mensen die er nu zitten, het zij voor de taken die je besluit niet of minder te gaan doen. En dus voor onze voedselveiligheid. Ja, nou ja, je mag hopen dat het zover niet komt en dat dit een signaal is dat misschien ook wel in Den Haag te horen is. Dat daar toch uiteindelijk weer het ministerie van Landbouw gaat bijspringen. Dat is wel de praktijk van de afgelopen jaren. Ja. Ja, en ook Kamerleden maken zich hier zorgen over. Lammert, wij hebben er twee gesproken. Ja, Eline Vedder van het CDA en Joris Thijssen van de PvdA. Eline Vedder, de nummer 2 op de kieslijst van het CDA, is vooral verbaasd over het moment waarop dit nu naar buiten komt. Want kort voor het zomerreces is er nog een Kamerdebat geweest over de NVWA. Tijdens dat debat zijn deze financiële problemen, daar is niet over gerept toen. En dat was inderdaad nog niet zo heel lang geleden. Dus het is in die zin verbaast het signaal. De timing verbaast me wel, ja. Nou, ik vind dat wel heel erg zorgelijk. Omdat de NVWA is natuurlijk een superbelangrijke organisatie in Nederland. Die zorgt ervoor dat ons voedsel veilig is. Dat de dierenwelzijn gegarandeerd is bij de veeteelt. Dat er geen illegaal hout wordt geïmporteerd. Allemaal van dat soort belangrijke taken. En een paar jaar geleden bleek dat 100 van de 150 toezichthoudende taken niet goed worden uitgevoerd. En er is er extra geld voor vrijgemaakt. En dat is goed door dit kabinet. En dan blijkt nu dat al die extra inspecteurs die ze willen aannemen, dat ze daar een deel ook wel weer niet kunnen aannemen, omdat ze in financiële problemen zitten. Dus ja, ik ben wel heel benieuwd wat dit nou eigenlijk betekent voor al die belangrijke taken die de NVWA moet doen. Ja, dat was Joris Thijssen van de PvdA die je net hoorde. Ja, Michiel, hoe gaat het nu verder? Nou ja, die twee Kamerleden Vedder en Thijssen hebben dus Kamervragen aangekondigd. En dat zullen ze in de loop van deze week gaan doen. En dan is het aan landbouwminister Piet Adema om op die vragen te gaan reageren. En heb jij nou in de tussentijd allerlei andere mails en internetberichten in je mailbox gekregen? Mogen die ook naar jou gestuurd worden? Zeer zeker, ja, ja. Die mogen zeker binnenkomen. Ja. En we hebben natuurlijk ook de NVWA om een reactie gevraagd op deze problemen. Wat zeiden zij? Ja, dat was eigenlijk een beetje teleurstellend. Die hebben heel sumier gereageerd. Wilden ook niet eigenlijk inhoudelijk op onze vragen ingaan. Ze zeggen ook niet hoe hoog dan dat tekort is. Dat is natuurlijk onze eerste vraag geweest. Ze hebben wel een schriftelijke reactie gegeven. En daarin zeggen ze van, nou ja, het jaar duurt nog 4 maanden. Met andere woorden, dit is eigenlijk niet het moment om nu de balans op te maken. Wat een beetje raar is, want dat, ja, doen, dat is zelf toch al gedaan. Dat doen ze in feite zelf wel. Ja, en nou goed, ze zeggen, we hebben kosten door allerlei inflatie, door effecten van cao-afspraken. En die stijgen dermate, dat daar kunnen de inkomsten geen gelijke tred mee houden. Nou ja, en ze geven eigenlijk wel aan, we gaan proberen zoveel mogelijk, citaat, het financieel tekort te voorkomen. En we passen onze uitgaven aan. Nou ja, dat hoort bij een financiële gezonde huishouding. Maar door die woorden zoveel mogelijk een tekort voorkomen, proef je toch wel een beetje dat ze alvast een waarschuwing afgeven dat ze daar wel op afstevenen op het eind van het jaar. Ja, en straks om 17:15 in onze televisieuitzending op NPO 1 zien we een reportage van jou hierover. Wat zien we dan nog meer? Heb je dan sprekers, ook nog die politici gesproken? Zeker, die politici komen aan het woord. En ook onder andere Johan de Cruijff, bestuurskundige aan de Radboud Universiteit. En die heeft eigenlijk een heel interessante analyse gemaakt van onder andere de NVWA. En ook over de afgelopen jaren eigenlijk bekeken hoe doet die organisatie het nu, ook financieel. En die stelt ook eigenlijk vast dat de afgelopen 5 jaar de NVWA 4 keer met verlies heeft afgesloten. Dus er lijkt wel wat meer aan de hand dan alleen maar nu dit bericht op intranet. Ja. Het is daar structureel toch ook financieel niet op orde. Gaat het al langer niet goed. Vanavond allemaal te zien ook in 1 Vandaag. Dankjewel Michiel Prinsen van de onderzoeksredactie van 1 Vandaag. Feit of fictie? En vandaag over binnenlands vliegen. Lammert, vertel. Ja, klopt. En niet zomaar binnenlands vliegen, maar binnenlands vliegen door onze minister van Klimaat en Energie. Want volgens piloot Nout Rutte van de KLM zouden minister Rob Jetten, maar ook minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat, met het regeringsvliegtuig van Schiphol naar Eelde in Drenthe zijn gevlogen. Oké, ministers die binnenlands vliegen, hoe vaak gebeurt dat? Nou, dat hebben we gevraagd aan luchtvaartjournalist Menno Zwart, want die houdt alles wat vliegt nauw in de gaten en hij zegt dat het niet vaak gebeurt. Binnenlands vluchten zijn meestal om iemand op te halen of verplaatsingsvluchten. Dus iemand afleveren in Rotterdam, een minister dan, en dan weer terugvliegen naar thuisbasis Schiphol. Oké, dus bij zo'n verplaatsingsvlucht dan zit er niemand in het vliegtuig? Nee, klopt. Menno Zwart die legt even uit hoe dat precies zit. Je levert de minister af, die zet je af in Rotterdam. En dan moet het toestel altijd weer terug naar Amsterdam, want daar is de thuisbasis. En als je de koning wegbrengt naar Athene, ja, dan vliegt hij ook weer leeg terug. Ja, maar dat is heel vervuilend, denk ik. Ja, Paul Peters is professor Sustainable Tourism aan de Universiteit Breda. En hij zegt dit daarover. Het is vooral slecht omdat het hele korte vluchten zijn waarvoor heel veel alternatieven op de grond bestaan. En heel korte vluchten die gebruiken relatief nogal veel brandstof. Dat komt omdat een vliegtuig is ontworpen om langere afstanden af te leggen op grote hoogte. Daar is die efficiënt. Maar als je een heel kort vluchtje maakt, kom je nooit op die grote hoogte. Dus dan vlieg je nogal inefficiënt. Ja, Jetten, klimaatdrammer. Klinkt toch een beetje gekkig dit. Laten we in eerste instantie van uitgaan dat Jetten en Harbers inderdaad die vlucht genomen hebben. Want we weten dat nog niet. Ja. Hè? Hoeveel CO2 stoten zij dan uit? Ja, een vlucht van Amsterdam naar Eelde. We vielen Paul Peters lastig met dat rekensommetje. Nou, dat heb ik even doorgerekend. Het is het equivalent van een gewone 737-800. En zo'n vlucht, zeg maar van Schiphol naar Eelde, dat zou ergens tussen de 4,5 ton CO2 hebben veroorzaakt. Ja, dat klinkt niet best. Je zou denken dat ze voor zo'n afstand dan beter de auto hadden kunnen pakken. Nou, dat heeft Peters ook voor ons uitgerekend. Stel dat je bij de ministers met nog wat personeel in 1 auto krijgt, dan komt dat neer op 50 kilo. Dus dat is ongeveer 100 keer minder. En de trein dan? Dat is toch ook nog zuiniger? Ja, hebben we ook voorgelegd op Paul Peters. Dan heb je nog een complicatie, omdat je niet met de trein naar vliegveld Ede kunt, maar wel naar Assen. De trein is zo goed als nul wat betreft emissies, want die gebruiken windenergie. Vanaf Assen heb je dan toch een auto nodig en daar moet je ongeveer 5 kilo voor rekenen. Dus dan zit je 1000 keer lager dan voor deze vlucht. Dus je kunt 1000 ministers heen en weer laten reizen voor dezelfde hoeveelheid uitstraling. Wow, 1000 keer minder, dat is veel. Ja, gelukkig hebben we niet zoveel ministers. Maar we vroegen luchtvaartjournalist Menno Zwart of er al eerder een klimaatminister was die een binnenlandse vlucht nam. Nee, zeker niet. Het is ook heel bijzonder. Het is ook precies dat weer uitkomt. Jette houdt niet van vliegen. Dus dat uitgerekend hem moet overkomen is natuurlijk ook nog wel een beetje grappig, ja. Oké, dan even terug naar de hoofdvraag, hè, voordat er allerlei conclusies plaatsvinden. Namen ministers Jette en Harbers inderdaad een vliegtuig om van Schiphol naar Eelde te vliegen. Een vlucht die maar liefst 19 minuten duurde. Klopt dat, ja of nee? Luchtvaartjournalist Menno Zwart kan er heel kort over zijn. Nee, want alleen Jette en een delegatie waren aan boord. Harbers was er niet bij. Ja, de vlucht is wel gegaan, maar minister Mark Harbers was niet aan boord. Rob Jetten zat wel in het toestel, maar een kleine nuance. Het doel was niet om van Schiphol naar Eelde te komen en daar dan te stoppen. Maar Jetten die ging daar met het regeringstoestel naartoe om de koning op te halen. Om daarna samen naar Spanje te vliegen voor een bezoek. Maar wacht even, dus wel Jetten in dat vliegtuig, in vliegtuig voor een heel korte afstand? Om de koning op te halen. Dus Jetten had sowieso in het vliegtuig moeten zitten om naar Spanje te gaan. Maar die vloog dus om via Groningen om daar de koning op te halen. Omdat die blijkbaar niet met de autotrein of een ander vervoermiddel kon om dan naar Spanje te vliegen. Dus ja, het is half feit, maar ja, dan moeten we streng zijn. Dan is het fictie, omdat Mark Harbers ook werd genoemd. Oké, goed. Gaan we maar snel naar de situatie op de weg. Want ja, als je dan met de auto gaat, dan sta je wel af en toe in de file. Bianca Damink, dat heb je natuurlijk niet met een vliegtuig. Dat scheelt weer. En als je met de auto gaat, dan heb je nu vooral veel vertraging op de A27. Want er is een ongeluk gebeurd bij Lexmond. Van Utrecht naar Gorkum sta je daardoor bijna een uur in de file. De linkerrijstrook is dicht en de file begint bij Hagestein. Where Are Your Kids Tonight? CMET. Uit alle macht probeert president Poetin alles te laten verdwijnen wat nog herinnert aan het bestaan van Yevgeny Prigozhin. Maar nog steeds duiken er nieuwe beelden op van deze leider van de Wagner-huurlingengroep. Wat is de erfenis van Prigozhin en wat betekent zijn val voor het Kremlin? Correspondent Joost Bosman die ging naar de stad waar zowel Poetin als Prigozhin de basis legden voor hun macht. Joost, goedemiddag. Jij was bij het kantoor van Prigozhin en bij zijn graf. Wat trof je daar aan? Nou, eigenlijk, ja, verbazingwekkend weinig. Bij het kantoor van Wagner is het logo al van de voorgevel gehaald. Dat is al gebeurd eind juni, hè, toen Wagner die afgebroken muiterij heeft gehad. Voor het gebouw lagen nog behoorlijk wat bloemen en wat kaarsjes en foto's van Prigozhin, kleine monumentjes. Maar er kwamen maar heel weinig mensen nog op af. Ik denk dat we er ongeveer drie kwartier hebben gestaan en misschien 6 of 7 mensen hebben gesproken daar. Of gezien. Daar stond ook iemand bij en die zei de week daarvoor, toen Prigozhin net was neergestort met zijn vliegtuig, waren het er nog honderden. Toen waren het er nog wel veel. Maar goed, het waren er vrij weinig. Toen zijn we naar de begraafplaats gegaan. Daar hebben we ongeveer 2 uur doorgebracht. En ook daar, als we daar 30, 40 mensen hebben gezien, dan is het veel, denk ik. Die kwamen druppelsgewijs aan, legden bloemen neer, sloegen een paar kruisen en vertrokken weer. Dus ja, eigenlijk was de belangstelling, vond ik, verbazingwekkend laag. Maar is het dan omdat het misschien gevaarlijk is voor mensen om daar naartoe te gaan? Dat zou kunnen. Enerzijds, ja, kijk, als je al te zeer in deze dagen nog afficheert met Yevgeny Prigozhin, dan ben je eigenlijk al een beetje verdacht natuurlijk. Omdat hij wel iemand is geweest die een muiterij is begonnen natuurlijk. En dat vinden ze in het Kremlin helemaal niet leuk. Dat is ook mogelijk de reden, we hebben nog geen bewijs natuurlijk, mogelijk de reden dat hij uit de weg is geruimd, ja. Uiteindelijk. Maar anderzijds zie je ook dat het Kremlin een heel, vanaf het moment dat hij die muiterij mislukte, heel strikt aan de media ook heeft gezegd, geven geen aandacht meer aan, zwijg hem dood. En ik denk dat die tactiek toch ook wel is aangeslagen. Mensen zijn hem ook eigenlijk misschien al wel grotendeels vergeten. En de mensen die wel naar dat graf in Sint-Petersburg, is dat geloof ik, hè, kwamen, wat waren dat voor mensen? Oh, heel verschillend. Toch jongere mensen ook. Ook oudere mensen natuurlijk. Toch ook vrij rustige mensen. Maar ook wel Wagner-jongens natuurlijk. Die in camouflagepak binnenkwamen. En op de begraafplaats bij het graf bloemen neerlegden. Maar ook toch wel jonge mensen ook. Dat viel toch ook wel op. En de meeste wilden toch niet praten. Maar degene die wilden praten, die stonden ons keurig en beleefd te woord. Die hadden ook geen aversie tegen ons als westerse journalisten, dat zou je misschien een beetje verwachten. Maar ze waren wel behoorlijk radicaal, zoals Prigozhin dat zelf ook was natuurlijk. Ja, het wonderlijke verhaal van de man die als kok begon en uiteindelijk die Wagner-afdeling runde. Kun jij zeggen dat Russische jongeren hem ook als een voorbeeld zien? Nou ja, het geldt niet alleen voor jongeren, maar het radicale gedeelte van de jongeren en van de alle Russen natuurlijk, hè, dat zijn die beetje die turbonationalisten, die stonden wel altijd nog achter hem. Dat is ongeveer 20-25%. Dan is er nog zo'n 20-25% die moet helemaal niks hebben van wat er in Oekraïne gebeurt. Die vinden het verschrikkelijk, al dat bloed vergieten. En die kunnen zich eigenlijk niet uitspreken, want dat is gevaarlijk natuurlijk. Nou, en dan is er ongeveer nog 50-60% van de jongeren en ook dus van alle Russen eigenlijk, die maar het liefst hebben dat dit helemaal zo snel mogelijk voorbij is. En die tot op heden gewoon proberen weg te kijken en hun leven proberen gewoon te leven. Maar eigenlijk hopen dat het maar gewoon zo snel mogelijk voorbij is allemaal. Ja, dus hij heeft nog wel wat diehard fans. Maar of die hem ook echt gesteund zouden hebben bij een echte opstand, zou je dat kunnen zeggen? Het is moeilijk te zeggen. Wat veelzeggend was in juni natuurlijk, we zagen toen in Rostov aan de Don, hè, die stad die hij had ingenomen in het zuiden van Rusland, waar die Wagner-troepen zomaar konden binnenlopen. Daar waren toch wel, mensen gingen naar de straat op om selfies te maken, om foto's van hem te maken. Zijn naam werd gescandeerd, de naam van Wagner werd gescandeerd. Ja, dat wil zeggen, niet zeggen dat die hele stad uitliep natuurlijk. Het is ook maar een beperkte opname die je dan ziet. Maar dat het gebeurde, ja, dat is een feit. En veelzeggend was ook dat hier in Moskou bijvoorbeeld helemaal niemand de straat op ging voor Vladimir Poetin. Om voor hem te betogen. Nou ja, dat is natuurlijk wel vrij veelzeggend. Prigozhin had en heeft nog steeds wel, denk ik, toch een zekere populariteit onder de Russen. Voor de muiterij was het nog zo'n 60% van de Russen die achter hem stond, die hem steunde. Nou, dat was natuurlijk heel veel. Na de muiterij is dat gehalveerd, maar er bleef toch nog zo'n 30% over. En dat is voor een opstandelingenleider die verguisd is meteen door de regering. Is dat toch nog wel vrij veel natuurlijk. Ja, maar met zijn muiterij heeft hij natuurlijk wel duidelijk gegokt en verloren. Hoe groot was zijn macht in het Kremlin? Want we hebben het nu over de mensen daar, maar in het Kremlin? Nou, zijn invloed was er zeker. Omdat Wagner toch ook wel nodig was in Oekraïne. Hè. Met name de slag om Bachmoed. Daar hebben ze heel lang over gedaan. Daar hebben ze heel veel mensen, duizenden mensen verloren. Maar uiteindelijk die stad, of in ieder geval wat er nog van over was, hebben ze toch ingenomen. Anderzijds moet je zeggen dat Prigozhin niet tot de elite behoorde van president Poetin. En sterker nog, ze konden zijn bloed daar wel drinken. Omdat Prigozhin toch ook de elite opriep om zijn zonen naar het front te sturen en geld te geven aan de strijd in Oekraïne. Nou ja, en daar heeft hij zich in die kringen natuurlijk niet geliefd meegemaakt. Dus hij was toch ook wel een eenling. En je kunt zeggen dat hij toch eigenlijk meer vijanden had waarschijnlijk dan vrienden. Zeker in de elite rond president Poetin. En wat betekent zijn dood voor het machtsevenwicht in het Kremlin tussen Poetin en de machtige oligarchen daar? Want ja, er was natuurlijk een bepaalde verdeling. Die wordt nu anders. Nou ja, op korte termijn zou je kunnen zeggen dat Poetin zijn machtsbasis, het machtsevenwicht in zijn voordeel toch enigszins heeft hersteld. We hebben een paar weken geleden gezien, in juli al, dat ook bijvoorbeeld Igor Girkin, de hoofdveroordeelde van MH17, die ook zo'n turbonationalist is, die ook vond dat Poetin te slap was, die is gearresteerd. Een dag voordat Prigozhin uit de lucht kwam vallen, is generaal Suryvikin, een medestander van Prigozhin, is ontslagen. De volgende dag komt Prigozhin zelf om bij dat vliegtuigongeluk. Met andere woorden, er zijn drie kopstukken van die harde kritiek tegen het Kremlin zijn uitgeschakeld. Dat heeft Poetin in eerste instantie zijn machtsbasis, zijn machtsevenwicht hersteld. Aan de andere kant waren zij ook alleen maar woordvoerders. En zolang Poetin niet de strijd in Oekraïne wil staken, maar anderzijds ook niet er vol in wil gaan en een totale mobilisatie wil doorvoeren en de economie een oorlogseconomie wil maken, ja, zal die... Oh, en toen viel Joost Bosman weg. Nou, zometeen om 17:15 in onze tv-uitzending kunnen we ook nog zijn reportage zien vanuit Rusland. En dan, Lammert, wat heb jij nog? Ik neem je heel even mee terug naar het jaar 1964. Ne souris pas, prends garde à toi. Crois-moi la prochaine fois. Attention, yeah, yeah, yeah, yeah. Ça pourrait changer. Attention, yeah, yeah, yeah, yeah. Ja, Brigitte Bardot hoor je hier. Ja, ze kon misschien beter acteren dan zingen, maar vooruit. Ze is en blijft een Franse legende. En op Netflix is er nu een zesdelige serie te zien over haar leven. En dat is tot op de dag van vandaag nogal onstuimig bij Tijd en Weilen. Ze komt de laatste jaren vooral in het nieuws vanwege haar rechtse gedachtegoed. Antifeministisch en een dierenvriend, dat was ze altijd al. Ze volgt haar hart zonder zich van wie dan ook wat aan te trekken. Ja, en dat levert natuurlijk soms conflicten op en dat is allemaal te zien in die serie op Netflix. Het AD geeft die serie vandaag 3 sterren. Ik ben heel benieuwd. Ik ga hem kijken. Ja, jij? Ik herinner me vooral veel shots van haar met heel veel honden. Ja, en ponies ook. Ja. Ja, ik heb een hele mooie gesigneerde foto van haar met een pony en honden eromheen. Okay. Ja. In jouw museum natuurlijk weer. Op mijn museum. Goed, ja. Dit was 1 Vandaag op radio. Vanavond zijn we er weer. We hebben het alweer gezegd ook. Op televisie om 17:15 na het 18:00. Op deze zender kunt u nu luisteren naar Fleur Wallenburg met Niels en Co. En wij, Lammert en ik, ik wens u nog een heel mooie middag. Avrotros, de omroep voor ons.